kapukin ka, nagbaliwan day to'y biyag ko. Japman amo, no makasubadak to. To'y aya, ngayin pa ay mo. Agyaman na, bendisyon ken amin a parabor mo at serbi a ken ka itinapuno kas maian nuruti kayat mo dawat ko ngarod itaken ka ti ka itikas kanya ama nagbaso itim ka di pamakawan mo agyaman nag itisagot nga inted mo nam namaam adi nga mapukaw to talento nga inten mo o sarap apag daydayaw ko tarabayan na kad o apo kadagiti na imbag ang maaramid ko ilisin na kadagiti pagbasula tapno agbiyaga kumaan na santuan dawat ko ngarod itaken ka ti ka asim adi at patingga itikas kanya itim ka di pamakawan mo itikas kanya ama nagbaso itim ka di pamakawan mo.